ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। इस अजामिल का प्रख्यान में मुख्य शिक्षा है हरि नाम की महिमा। 14 नंबर श्लोक का तात्पर्य नहीं है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक ही है, और 15 नंबर श्लोक का एक ही अर्थ है, इसलिए लगते तात्पर्य नहीं है, और दोनों का तात्पर्य है वो 15 नंबर का श्लोक है। लेकिन वो क्या कहते हैं कि किसी भी अवस्था में भी हो, यदि हम हरि नाम लेंगे तो हम यम यातना से बच जाएंगे। तो यही हरि नाम की मुख्य महिमा नहीं है। कृष्ण मंत्र होते होवे संसार मोचन, कृष्ण नाम होते पावे कृष्ण चरण। कृष्ण मंत्र कहने से हम संसार जन्म मृत्यु जरा व्याधि आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक क्लेशों से मुक्त होते, परंतु उसके और बहुत अधिक महिमा है कि कृष्ण नाम से हम कृष्ण चरण मिलते, मतलब कृष्ण चरण सेवा, कृष्ण प्रेम। तो शास्त्र में हम ऐसे वर्णन बहुत मिलते हैं कि हरि सेवा करने से, हरि नाम करने से, थोड़ी सी भक्ति से हम अनेक अनेक असंख्य जन्मों का पाप से मुक्त हो सकते, परंतु ये सब भगवान और भक्ति की मुख्य महिमा नहीं है। मुख्य महिमा है प्रेम भक्ति प्राप्त करना। तो ऐसा वर्णन बहुत है शास्त्र में, क्यों? क्योंकि हम पापी हैं, हम इस भौतिक संसार में है किसलिए? क्योंकि हम कृष्ण प्रेमी नहीं है। हम कृष्ण प्रेमी तो है, वो सब जीव का स्वभाव वैसे है, परंतु कृष्ण भूलि से जीवन आदि बहिमो कते माया तारी दे संसार दुख। कृष्ण को भूल के हम इस भौतिक संसार में आए हैं, और इसलिए हम हमेशा दुख मिलते हैं, और हम कृष्ण का स्मरण नहीं करते। जो कृष्ण का स्मरण करते तो दुख में भी सुख मिलता है। जो कृष्ण प्रेमी है तो कभी भी दुख का अनुभव नहीं करते, क्योंकि दुख में भी परम पूर्ण आनंद मिलते कृष्ण का स्मरण करने से। प्रहलाद महाराज जैसे, बहुत पांडव, पंच पांडव जैसे, तो ऐसे विचार नहीं करने चाहिए कि पंच पांडव प्रहलाद दुखी थे। नहीं, सदैव कृष्ण प्रेम मग्न थे, और कृष्ण भक्ति और कृष्ण भक्तों की महिमा प्रचार करने के लिए भगवान कृष्ण उनके भक्तों ऐसे विपत्ति में ही डालते। उनका चरित्र कितना महान है कि असंख्य क्लेशों के बीच में भी वे कभी भी सोचते नहीं कि हम कृष्ण के चरण को चले, ऐसा नहीं है। पूरा विश्वास करते हैं कृष्ण और कृष्ण भक्ति में, पूरी आसक्ति है कृष्ण के। तो भक्तों का दुख नहीं है। जो अभक्त है उनका अपार असीम अशेष दुख, सदैव दुख का अनुभव करते, और वे सदैव सोचते हैं तो कैसे हम दुख से बचेंगे। और जो थोड़ा पुण्यशाली है, विश्वासी लोग, शास्त्र भगवान में विश्वास करते, तो शास्त्र से बात सुनते हैं कि पाप करने से एक परम भक्त का दर्शन मिलेंगे, पाप करने से भक्त का दर्शन मिलते, यमराज का दर्शन मिलते, और इस डर से लोग सोचते तो हमें क्या करना चाहिए जिससे हम पाप से बचेंगे। तो पाप चंदा की इच्छा नहीं है, लेकिन वो पाप से वो आशा जो होते उससे बचने की इच्छा होती है। हम पाप करेंगे और उसके बाद कुछ पुण्य करेंगे, कुछ प्रायश्चित करेंगे, हम यमराज हरिबो यमराज ऐसे कहेंगे, यमराज हरे कृष्ण, हरे कृष्ण नहीं बोलते, वो उसका दोष। तो कर्मी लोग जो वेदवादी है, वेद में मौखिक विश्वास करते, ऐसे सोचते हैं कि हम कुछ यज्ञ करेंगे, हम कुछ दान देंगे, भूगी लोगों के लेंगे, और ऐसे हम जो पाप करते हैं तो उससे हम पाप से बचेंगे। परंतु ऐसा नहीं होते। इस अध्याय वो इस स्कंद का पहला अध्याय में शुकदेव को नहीं, पहले परीक्षित महाराज शुकदेव से पूछे कि लोग जो नरक जाते हैं, पंचम स्कंद का अंतिम अध्याय में यम यातना नरक का वर्णन है। तो परीक्षित महाराज परम वैष्णव है, इसलिए शुकदेव गोस्वामी से पूछे तो कैसे पतित पापी जीवों का उद्धार हो सकते नरक से। तो पहले शुकदेव परीक्षित महाराज को बोले तो प्रायश्चित कौन, कुछ पाप करो उसके बाद प्रायश्चित करो, बस हो गया। जैसे एक बार मैं कलकत्ता में था, 30 साल के अधिक से पहले, और कलकत्ता इस्कॉन में वो अकाउंटेंट था, तो हर रोज मंदिर रहता था और भगवान का प्रसाद भी लेता। तो एक बार वो दो दिन की छुट्टी की, वो समय गंगा सागर मेला था, तो वहां से वापस आके बोला तो मैं स्नान किया था गंगा सागर में, उसमें उचित समय, अभी तो सब पाप से मुक्त हूं और कुछ चिंता नहीं, मैं मुक्त पुरुष हूं, पुनर्जन्म नहीं होगा। क्योंकि शास्त्र में ऐसा लिखे कि अगर त्रिवेणी में स्नान करना है, वो क्या बोलते अमृत योग उस समय, तो मुक्ति गारंटी थी, ऐसा लिखे। यदि गंगा सागर में स्नान करना है वो माघ मास का अंतिम दिन में, तो मुक्ति निश्चित है। तो ऐसे है वो हर रोज राधा गोविंद के मंदिर आते थे, प्रसाद भी ले, लेकिन सोचा अभी मैं मुक्त हो गया, सब पाप पूर्व कृत पाप से ही मुक्त हूं। तो ऐसे पापी जनों का विश्वास नहीं है भगवान और भगवान का नाम है, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मण है वैष्णव है स्वप पुण्यपतम राजन विश्वास हो नाय जय। हमारे भक्तों सोचते हैं ये उसका वो ये श्लोक बोलने का क्या अर्थ है, अभी प्रसाद का समय, लेकिन ये श्लोक का अर्थ क्या है कि जो लोग पुण्यशाली नहीं है, मतलब जिनकी पुण्य नहीं है, स्वल्प पुण्यशाली, ऐसे लोग का विश्वास नहीं होते हैं महाप्रसाद में, गोविंद का महाप्रसाद और गोविंद में, और नमो ब्राह्मण नहीं नाम ब्राह्मण, मतलब भगवान का नाम है, नाम और वैष्णव जनों में। तो ऐसे हमारा अकाउंटेंट दास गुप्त नाम था, हमने शायद मुक्त हो गया उस समय भी थोड़ा वृद्ध, तो शायद ब्रह्म ज्योति में लीन हो गया। तो हर रोज मंदिर आया था और महाप्रसाद भी लिया था, गोविंद राधा गोविंद का दर्शन किया था और हरिनाम नाम ब्रह्म सुना था और वैष्णव का संग मिला था, लेकिन विश्वास नहीं था। तो हरि नाम करने से एक बार एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय क्षय, हरि का एक नाम लेने से और सब पाप जो हम किए हैं एकदम खलास हो जाते। तो पापी जनों का विश्वास नहीं है इसमें। चैतन्य चरितामृत में हरिदास ठाकुर के बारे में वो वृतांत है कि एक ब्राह्मण था जो हरिदास का प्रचार कि एक हरि नाम करने से तो मुक्ति मिलते सब पाप से, हम मुक्त होते हैं। और हरिदास बोले कि एक हरि नाम से सब पाप से मुक्त होना वो हरि नाम का अनुसंगिक फल, मुख्य फल नहीं है। तो वो ब्राह्मण आपत्ति की कैसे संभव है, बहुत बहुत जन्मों का तपस्या करने से एक दुर्लभ ऋषि मुक्त हो सकते और तुम कहते हो, तुम जो मैं जैसे ब्राह्मण नहीं तुम यवन हो, तुम ऐसे कहते हो कि एक हरि नाम से मुक्ति मिलती है। तो इसमें शास्त्र में ऐसे वर्णन है, जैसे जो थोड़ा पुण्यशाली है उनका विश्वास होगा कि सांकेत्यम परिहास्यम स्तोभम हेलन परिहास्य, देखो ये सब हरि कृष्ण वाले नाचते रास्ते, देखो देखो देखो सब पागल लोग, परिहास में एक्चुअली वो वैष्णव निंदा भी है। लेकिन कुछ लोग जो ऐसे कहते हैं, जो निंदा ऐसे नहीं कहते लेकिन सोचे सब पागल लोग, तो एक्चुअली निंदा द्वेष नहीं करते लेकिन ऐसे हरिहास का हरि स्थूब मतलब दूसरा व्यक्ति का ना वो संकेत है। स्थूब इसका क्या मतलब, इम्प्रेस दूसरा व्यक्ति की व्हाट्स दैट क्या है, स्थूबम हेलनम, हेलन मतलब जस्ट लाइक वो पाश्चात्य देश में वो बोलते सिनेमा का दूसरा नाम है सिनारामा, तो उसमें रामा नाम आते हैं। और लॉन्डरामा, लॉन्ड्री का मतलब लॉन्ड्री उसका क्या बोलते हैं, तो एक जगह में कि वो दुकान है जिसमें वो सब वॉशिंग मशीन है और कुछ पैसा देके आपका सब वॉशिंग कर सकते हैं, उसको लॉन्डरामा बोलते हैं, लॉन्ड रामा। तो लोग तो राम भगवान का स्मरण नहीं करके लॉन्ड रामा बोलते हैं, तो फिर भी राम नाम बोलना का फल मिलता है और संकेत दूसरों को बुलाने के लिए। जैसे एक लड़का का नाम है गोपाल, ए गोपाल आओ, तो गोपाल जो भगवान है वो गोपाल के याद नहीं है तो फिर भी गोपाल गोपाल बोलते। और दूसरा प्रकार भी जो कहने में यदि र म ये दो शब्द आते हैं व्यवधान बोलते हैं, मतलब एक शब्द में वो र रा शब्द आते हैं और दूसरा शब्द नहीं उसके बाद मह शब्द आते हैं, जैसे अभी सोचना पड़ेगा, राग हरा हरा वो इंग्लिश शब्द है, हरा द मैन इज कमिंग, रा और मा वो दो शब्द आते हैं उसमें कुछ दूसरे शब्द बीच में है तो फिर भी रा मा बोलना का फल मिलता है, रा मा हरा द मैन इज कमिंग, तो उसमें एक रा शब्द है म शब्द है रा मा बोल दिया है। और स्तोभा का क्या मतलब है, म्यूजिकल एंटरटेनमेंट, दैट मे बी ऑल्सो नाम अपराग। तो ये सब एक प्रकार का नामाभास होता है। ऐसे बोलने से शुद्ध प्रेम भक्ति ने कृष्ण नाम होते पावे कृष्ण चरण, तो कृष्ण चरण कैसे प्राप्त होते हरि नाम बोलने से, शुद्ध नाम बोलने से। और मुक्ति ही सब पापों से मुक्त होने का फल मिलते नामाभास। तो ये नाम की महिमा है कि इतना पापी जन अजामिल जैसे, तो मृत्यु का समय है नारायण नारायण शब्द बोल के ही, तो पूर्व बहुत बहुत पाप से मुक्त हो गया है और वो बड़ा पापी था। आजकल तो अजामिल तो नॉर्मल आम आदमी है, क्या किया था तो अपने विचार के तो विषय से शादी की और क्या किया, चीटिंग किया, तो ऐसे एक्चुअली अजामिल तो योग्य होगा प्राइम मिनिस्टर होने के लिए, ऐसा ऐसा व्यक्ति होना चाहिए मिनिस्टर, शायद प्राइम मिनिस्टर नहीं है लेकिन कम से कम एमपी एमएलए हो सकते हैं। तो आजकल अजामिल जैसे कितने व्यक्ति है, पूरा दुनिया का जनसंख्या कितना है, 600 करोड़, 600 करोड़, 600 करोड़, 600 करोड़, 600 करोड़, 1, 600 करोड़, 2, 600। तो अजामिल जैसे कितने व्यक्ति है, तो लगता है 5-5 करोड़ कम से कम। जो प्रभुपाद की कृपा मिले उनके अलावा तो लगभग सभी ऐसे। तो लोग जो थोड़ा पुण्यशाली है तो कैसे हम दुख कैसे हम पाप से बचेंगे तो सोचते, तो यही उत्तर है, प्रायश्चित करने से हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि दिल में वो पाप करने की इच्छा रहती है इसलिए जो प्रायश्चित करते हैं तो फिर पाप करेंगे। इसलिए केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अखंडन पंथी काच्येन निहारमिव भास्कर। तो ये इस शुकदेव और परीक्षित में वो चर्चा, तो कैसे पाप से मुक्त होना ये सिद्धांत का निष्कर्ष किया शुकदेव, कि केवल भक्ति केचित कोई भी यदि केवल भक्ति करें, श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति, केवल भक्ति का मतलब अनन्य भक्ति जिसमें कर्म ज्ञान योग मिश्रित नहीं है, शुद्ध भक्ति अन्याभिलाषिता शून्य भक्ति, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान काम आद्यनाभितम अनुकूल कृष्ण अनुशीलनम भक्ति रुतम, उस प्रकार की भक्ति से वो सभी प्रकार का पाप से हम पूरा मुक्त हो सकते हैं। यदि कुछ भी भौतिक इच्छाएं रहते हैं तो जितने भी प्रायश्चित करने हैं तो फिर भी हम और पाप करेंगे। और यदि हम तपस्या करने से, ज्ञान मार्ग पालन करने से ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते तो फिर वहां से गिरना है। वो श्लोक क्या है? ये नई रविंदाक्ष मुक्त मानिनस स्वयस्त भावद अविशुद्ध बुद्ध आरोह कृच्छ्रेण परंग पदंग तथा पतंत्य नाद युष्म। तो जो ब्रह्मलीन होते हैं वे भी दोषी है, सब दोष से मुक्त नहीं है। उनका दोष क्या है? तो त्रिगुण से मुक्त है, सब पाप से, पाप का फल से मुक्त है, लेकिन उनका दोष है, इसलिए उनकी बुद्धि अविशुद्ध है। तो उनका क्या दोष, क्या है, क्या दोष है? पुंडरीकाक्ष का चरण का अनादर करना का दोष से वे गिर जाते हैं इस संसार में। तो कैसे हम मुक्त हो सकते हैं सब पाप से? कृष्ण भक्ति करने से। और कृष्ण भक्ति का इतना सब प्रभाव है हमको पापों से बचाने के लिए कि एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय। एक कृष्ण नाम बोलो, ऐसे अर्चन पूजा करने के लिए बहुत विधि निषेध पालन करने, बहुत व्यवस्था करना है, और अर्चन करने के लिए तो दीक्षित होना चाहिए, और यज्ञ भगवान के लिए यज्ञ करने के लिए ऐसे बहुत शर्त है। लेकिन भगवान का नाम खाते सुते जता तथा नाम अलय देश नियम, देश नियम ना ही सर्व सिद्धि, देश काल नियम ना ही सर्व सिद्धि। तो जो भी व्यक्ति खाए थे खन्न का समय हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, शयन खन्न समय हरे कृष्ण हरे कृष्ण, जथा तथा जो भी अवस्था में हो यदि नाम लेते तो सर्व सिद्धि मिल सकती। तो केवल पाप से मुक्त होना जो भक्ति का आनुषंगिक फल नहीं, तो कृष्ण नाम लेने से तो सर्व सिद्धि अर्थात प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। तो चैतन्य महाप्रभु जो श्रीमद् भागवत के वास्तव प्रचारक है, उनका विचार और प्रचार है प्रेमा पुमार्थो महा, पाप से मुक्त होना वो चैतन्य महाप्रभु का प्रचार है। यू शुड टीच इट नॉट टू शो फीट टू द डीटी कौमार आचार्य प्रज्ञ धर्म भागवत टीच देम फ्रॉम द बिगिनिंग। तो चैतन्य महाप्रभु का प्रचार नहीं है तो मंदिर आओ सब पाप से मुक्त हो जाएगा, हम तुम के लिए यज्ञ करेंगे जिससे तुम ऐसे दोष से मुक्त हो, सर्प दोष एक यज्ञ करो और जिसका सर्प दोष है, ऐसे बोलते हैं गुजरात में दक्षिण भारत में ऐसे सर्प दोष है, तो मंदिर आओ हम एक यज्ञ करेंगे और तुम सर्प दोष से मुक्त हो। खाली 10,000 रुपया का यज्ञ, हम ऐसे नहीं बोलते, हम ऐसे बोलते मंदिर आओ हरि नाम करो, मंदिर मुझे समय नहीं है मंदिर आने के लिए, तो जहां भी हो हरि नाम करो, मुझे विश्वास नहीं है हरि नाम में, तो ठीक है तो हरि नाम बोल दिया एक बार तो और भी कहो मैं और कभी भी हरि नाम नहीं करूंगा, तो ठीक है दो बार बोल दिया जैसे तैसे हरि नाम करो। परंतु केवल पाप से मुक्त ऐसे हमारा प्रचार नहीं होना चाहिए, वो प्राथमिक स्तर है, क्योंकि लोग तो ऐसे सोचते कि व्यापार करता हूं उसमें जूत पालना है और घूस खिलाना है और पाप होते हैं, तो वो पाप का आशा से कैसे हम मुक्त हो। प्रभुपाद ऐसे बोले मारवाड़ी के बारे में, तो बिजनेस में बहुत अन्याय करते हैं और वो जिससे वो पाप का फल से मुक्त होते हैं तो बहुत पुण्य भी करते हैं, तो बहुत पैसा मिलता है चीटिंग इत्यादि करने से, तो पुण्य भी करते हैं, मंदिर बनाते हैं और ब्राह्मणों को दान देते हैं, ऐसे बैलेंस रखते। तो हमारा प्रचार ऐसे नहीं होना चाहिए, प्रभुपाद बोले। तो एक बार वो बैक टू गॉड है पत्रिका में कुछ माइनर में, तो ऐसे आर्टिकल था कि जिसमें लोग ऐसे व्यक्ति, मेरा नाम है जून स्मिथ, मैं गढ़वाली हूं, मैं हरे कृष्ण कहती हूं, उससे बहुत आनंद मिलती हूं, और दूसरा व्यक्ति मैं बिजनेस एग्जीक्यूटिव हूं, मुझे बहुत तनाव पड़ते हैं, हरे कृष्ण बोलते हो और ऐसे शांति मिलती। तो ऐसे बैक टू गॉडहेड पत्रिका में ऐसे कुछ आर्टिकल था, प्रभुपाद बोले ऐसा मत लिखो, देखो हरि नाम से कृष्ण प्रेम मिलते, वो हमारा प्रचार है, अगर हम ऐसे प्रचार करेंगे तो हरि नाम की वास्तव महिमा तो क्या है तो लोग तो मालूम नहीं पड़ेंगे। यदि हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेंगे? यदि हम कृष्ण भक्ति की वास्तव महिमा क्या है नहीं कहेंगे तो कौन कहेंगे? यदि हम कहते हैं तो हरि नाम करो उससे सर्व दोष से मुक्त होगा, हरि नाम करो उससे आपका व्यापार अच्छा चलेगा, तो और बहुत ज्यादा लोग आकृष्ट होंगे, लेकिन वास्तव भक्ति प्रचार तो नहीं होगा। और हम भी ऐसे बार बार बोलने से हम भी सोचेंगे कि हरि नाम का मुख्य महिमा वही है पाप से मुक्त होना। तो कीचित केवल, कीचित का मतलब कुछ लोग, कम लोग, कम लोग तो शुद्ध भक्ति करेंगे, लेकिन हमारा लक्ष्य नहीं है कि खाली बहुत बहुत बहुत लोग लाना था। यदि एक व्यक्ति शुद्ध कृष्ण भक्ति लेंगे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे कि यदि मेरा जीवन का पूरा प्रयास करने से एक व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु का प्रचार शुद्ध भक्ति समझ सकते, और यदि एक भक्त शुद्ध भक्त बन जाएंगे तो मेरा प्रयास पूर्ण है। तो फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए बहुत बहुत लोग लाना का, परंतु क्वालिटी और क्वांटिटी क्या बोलते हैं, गुण और क्या परिमाण बंगाल मात्रा, ये दोनों में महत्वपूर्ण है गुण। एक चंद्र चमोहंती किन्ना तार सहस्व, एक चंद्रमा है और हजार हजारों तारों में, तो एक चंद्रमा से अभी नहीं, अभी आज अमावस्या है नहीं? और सिटी में तो सब नियॉन लाइट है, तो लेकिन एक चांस है, ज्यादा प्रकाश मिलते, सहस्र सहस्र तारों से बहुत कम मिलते। तो ऐसे हरि नाम प्रचार करो। हरिदास ठाकुर नामाचार्य हरिदास ठाकुर ऐसे प्रचार किया हरि नाम की महिमा। तो यदि हम कहेंगे तो हरि नाम करने से कृष्ण प्रेम मिलते तो लोग तो नहीं जानते कृष्ण प्रेम क्या है। कृष्ण कृष्ण कौन है? कृष्ण क्या है? एक हिंदू देवता है ना। कृष्ण कृष्ण कौन कृष्ण बोलते है? आज सब साई बाबा बोलते है। तो कृष्ण था अभी साई बाबा है, हम क्यों कृष्ण कृष्ण कहेंगे? लोगों का बहुत बहुत गलत फहमी है। यदि हम बोलते हैं तो हरि नाम करो इससे पाप से मुक्त हो जाएगा तो लोग आसानी से समझ जाते। यदि हम बोलते हैं कृष्ण प्रेम मिलेगा तो पहले कृष्ण कौन है इसके बारे में बहुत गलत फहमी है। और यदि स्वीकार करते हैं कि कृष्ण भगवान है तो कृष्ण प्रेम प्राप्ति का क्या जरूरत है? कृष्ण भगवान है तो ठीक है, मुझको आशीर्वाद देगा जिससे मैं बहुत भौतिक सुविधा मांगूंगा। तो लोगों की बहुत बहुत गलत फहमी है तो फिर भी प्रचार करना चाहिए, सही प्रचार करना चाहिए। और कैसे लोगों को कन्विंस करना? हमारी शक्ति नहीं है, हरि नाम की कृपा से हरि नाम की महिमा फैलाना संभव है। ये सब गुह्य विचार, सूक्ष्म विचार तो कम समझ लेंगे जो हरि नाम सुनते हैं तो धीरे धीरे समझ सकते। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु और सब शुद्ध वैष्णव आचार्यों जिनके प्रतिनिधि है शिल प्रभुपाद, उनके आदेश के अनुसार हम हरि नाम करते हैं जनता के बीच में और शिल प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों भी उनका वितरण करते हैं। ये और प्रसाद वितरण करते हैं, ये त्रिशूल है। त्रिशूल है माता जी का हाथ में। तो हम माया के साथ लड़ाई करते हैं, भगवान कृष्ण का त्रिशूल लेके, भगवान चैतन्य महाप्रभु का त्रिशूल लेके। तो इस त्रिशूल से कोई भी दर्द नहीं मिलते। ये क्या है? प्रभुपाद की पुस्तक है वितरण करना, हरि नाम वितरण करना और प्रसाद वितरण करना। ये तीनों से दीनों हीनों जाते चलो हरि नाम उद्धार, हरि नाम ही उद्धार। तार साखी तार साक्षी अजामिल जगाए मधाए नहीं आप तो नहीं है, आप सब आजन्म शुद्ध भक्त। तो विशेष का पाश्चात्य देशों में जो हो रहा है वो अति आश्चर्य है। अजामिल अजामिल का चरित्र क्या है? तो पाश्चात्य देशों में तो सब लोग वैसे हैं, आदि भारत नहीं भी ऐसे। अजामिल का वर्णन में हम नहीं मिलते कि गौ हत्याकारी थे, वो हम नहीं मिलते। लेकिन भारत में ऐसे अभी बहुत है। कुछ दिन दो तीन दिन के पहले हैदराबाद ओस्मानिया यूनिवर्सिटी में बीफ फेस्टिवल था, बीफ फेस्टिवल जिसमें बहुत कहते हुए हिंदू भी शामिल थे। हमारा हक है ऐसे बोले, हमारा यदि हम चाहते देखो वो भी खेत से हो जाए। ऐसी बात सुनने से। तो हमें भी बीफ फेस्टिवल जानना चाहिए हरि नाम करके, हम उसको रुका नहीं सकते, लेकिन हम हरि नाम कर सकते। हम ऐसे कहते हैं पाश्चात्य देशों में, खास जिसमें वो सब लोग शराब पीते हैं, ऐसे जैसे वो पिकाडिली सर्कस सैटरडे नाइट, वो सब लोग शराब पी के वो वहा चिल्लाते हैं और ऐसे पागल पान करते हैं, ऐसे लोग के बीच में हम हरि नाम करते हैं खास। तो अभी तक भारत में हम विशेषकर शिक्षित और थोड़ा उच्च श्रेणी लोग के बीच में प्रचार करते थे, ऐसे लोग के बीच प्रचार करना चाहिए। फिर चैतन्य महाप्रभु की महिमा सब स्वीकार करेंगे, मुसलमान तथाकथित दलित अशिक्षित जो जागाई माधाई जैसे ऐसे लोग के बीच में यदि हम प्रचार करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु की वास्तव महिमा प्रचारित होगी। एक सुझाव है, अभी मीटिंग होगा, कैसे प्रचार होगा, तो सब लोग के बीच में होना चाहिए, पात्रा पात्रा विचार नहीं, नहीं स्थान स्थान, जय चाह पाए था चारे दे प्रेम दान। तो चैतन्य महाप्रभु कौन योग्य है कौन अयोग्य है, कौन सा स्थान अनुकूल है कौन सा स्थान प्रतिकूल है, तो ऐसा विचार नहीं करके तो सबको प्रेम दान किया है। तो हमें भी चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध भक्तों के चरण छिन्न अनुसरण करके हमें कृष्ण भक्ति प्रचार करना चाहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो आप अभी सब पाप से मुक्त हो गया है, तो पहले से आप थे तो हरि नाम से हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे, वो हमारी इच्छा है, आशा है, हमारी इच्छा है। भगवत सुनने से ये सब दूषित इच्छाएं जो है हृदय में तो परिवर्तित हो जाएगा, ये प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए इच्छा रहेगी। हरे कृष्णा। किसी का प्रश्न आगा हो जैसा पूछे बोलो। सब लोग गुजरात में स्वामीनारायण का जप करते हैं या मायावादी है, हरे कृष्ण भी जप करते हैं, मायावादी भी हरे कृष्ण जप करते हैं। प्रगति कैसे होगी, तो एक्चुअली कठिन है, क्योंकि जिन लोग के मन में कुछ धारणा नहीं है आध्यात्मिक जीवन के बारे में, उनको प्रचार करना आसान है ऐसे लोग से जिनके मन में एक धारणा है, जैसे स्वामीनारायण भगवान है, तो फिर भी हो सकते हरि नाम प्रसाद पुस्तक वितरण बोलने से हम ऐसे बोल सकते कि आप स्वामीनारायण को मानते हैं, लेकिन शास्त्र में गीता में श्रीमद् भागवत में एक भी शब्द नहीं है स्वामीनारायण का, ये आधुनिक है, और केवल कुछ पटेल खास पटेल इसको मानते, गुजराती लोग मानते हैं, तो कैसे भगवान है, ऐसे ही बोल सकते आप, ऐसे ही बोलते आपको मालूम है तो जब करते हैं फायदा होता है अपराध का फल भोगने के पश्चात बहुत बाद में, क्योंकि ऐसे स्वामी नारायण हरे कृष्ण ऐसे बोलने से अपराध होते। इसमें सांकेतम परिहास्यम वास्तवम हेलम इसका एक प्रकार का नाम अपराध नामाभास है जिसमें अपराध नहीं है। ये चार प्रकार का नाम बोलने में छात्र विचार नहीं है तो ऐसे बोलना है। तो यदि छात्र विचार करके नाम लेते हैं लेकिन वो छात्र विचार सही नहीं है, यदि लोग हरे कृष्ण कहते हैं लेकिन सोचते हैं कि मेरा गुरु कृष्ण है या मैं कृष्ण हूं या कृष्ण ऐसे व्यक्ति कोई नहीं है, तो नाम बोल के भी नाम अपराध करते। तो नाम अपराध से कृष्ण प्रेम तो कभी भी नहीं होगा। तो इसलिए लोगों को समझाना चाहिए तो भगवान कौन है। इसलिए और भक्तों में भक्त समाज में एक गलत फहमी है कि हरे नाम है एव केवलम। तो ठीक है, तो सबको हरे नाम सबको प्रचार करो, हरे नाम कौन, और ये सब शास्त्र विचार का जरूरत नहीं, बहुत बड़ा विचार है। श्रवण कीर्तन, कीर्तन के पहले श्रवण होना चाहिए और कीर्तन के साथ श्रवण होना चाहिए, क्योंकि यदि भूल धारणा हो तो हरि नाम करने से इतना सा फायदा नहीं होगा, और यदि उचित धारणा नहीं है तो भूल धारणा होगी, क्योंकि मन में धारणा होती है। तो यदि शास्त्रीय धारणा शास्त्र के अनुसार कृष्ण कृष्ण नाम कृष्ण भक्ति के बारे में ये सब धारणा यदि एकदम गुरु साधु शास्त्र के अनुसार नहीं है, यदि परम सत्य के अनुसार नहीं है, तो भूल धारणा होगी। इसलिए श्रवण करने का आवश्यकता है, और वो श्रवण किस प्रकार, तो पहले वो तत्व विचार होना चाहिए और बाबा सुनना चाहिए, क्योंकि इस कृष्ण भक्ति तत्व विचार में बहुत सूक्ष्म विचार भी है। कहा उड़ीसा माओवादी एक संस्था है ना, माओवादी क्या बंगाल, एक्चुअली उसका बंगाल से आया है, प्रॉब्लम है। तो आप नहीं, वो सब नाम अपराध है। हरी हरी बोल मगर मच है जो इत्यादि, मुझे मालूम है ये सब बंगाल से आते हैं। ये उड़ीसा की महिमा नहीं है, बंगाल की। मुझे मालूम है बहुत साल बांग्लादेश में था। विचार हम इस्कॉन में शुद्ध विचार नहीं रखते, ये सब मायावादी सहज्य विचार इस्कॉन में घुस जाएगा। श्योर चैतन्य महाप्रभु तो ऐसे प्रचार नहीं किए थे, लेकिन अभी चैतन्य महाप्रभु का नाम में ये सब चलते। तो प्रभुपाद हमको जो सिखाया वो सब उनके ग्रंथों में है। यदि ये सब भागवत गीता ये सब चर्चा नहीं करेंगे तो ये सब प्राकृत सहज या मायावादी ये सब धारणा आएगी ऑलरेडी। श्योर माया देवी अलसी नहीं है, शी इज ऑलवेज देयर, शी इज ऑलवेज वेटिंग। यदि हम अलसी हो भक्ति में तो जरूर माया देवी हमको आक्रमण करेंगे, हमेशा आक्रमण करते हैं। तो ऑल राइट, हरे कृष्ण, श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण महाप्रसाद की जय।